Nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na dobrą współpracę z Markiem Brzezińskim, nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, liczy wicepremier Piotr Gliński. Belgia zamyka szkoły podstawowe i przedszkola z powodu trudnej sytuacji epidemicznej. W Holandii apele o wprowadzenie całkowitego lockdownu. W 10. rocznicę śmierci Czesi wspominają Wacława Havla. Liczymy na dobrą współpracę z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówił w Krakowie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Amerykański Senat zatwierdził przez aklamację nominację Marka Brzezińskiego na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Kandydatura została przyjęta w serii nocnych głosowań. Mam nadzieję, że będzie dobra współpraca z panem ambasadorem. Pochodzi z polskiej rodziny. Ja osobiście liczę na taką propolską wrażliwość pana ambasadora. Mark Brzeziński wcześniej pełnił m.in. funkcje w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa oraz Pentagonie. Był także ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Szwecji. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Minionej doby w Polsce potwierdzono 19 397 zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Na oddziałach covidowych jest prawie 23 700 pacjentów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. O pandemii i projekcie ustawy mającej umożliwić pracodawcom weryfikację statusu zdrowotnego pracowników rozmawiali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak mówił wiceminister kultury, poseł PiS Jarosław Sellin, tylko kilku członków Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości kontestuje ten projekt. Myślę, że szansa na jej przeprowadzenie jest, bo to jest niewielka grupa wewnątrz mojego klubu parlamentarnego. Natomiast z tego co wiem, duża część środowisk opozycyjnych popiera ten projekt. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński mówi, że jego ugrupowanie poprze każde rozwiązanie, które będzie miało rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Stanowisko Platformy w tym zakresie jest bardzo jasne od wielu tygodni. Poprzemy każde rozwiązanie walczące z pandemią, które będzie miało rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. Zgodnie z projektem pracodawcy będą mogli testować pracowników. Testy będą bezpłatne i będą zastępować certyfikaty covidowe. Od dziś szkoły podstawowe i przedszkola w Belgii są zamknięte z powodu trudnej sytuacji epidemicznej. Decyzja o wydłużeniu do 3 tygodni ferii świątecznych zapadła kilkanaście dni temu. Szkoły średnie pracują w trybie hybrydowym. Z kolei w Holandii zespół do spraw zarządzania epidemią zarekomendował rządowi natychmiastowe wprowadzenie całkowitego lockdownu ze względu na szybko rozprzestrzeniający się wariant Omikron. Na dziś zwołano nadzwyczajne posiedzenie gabinetu w tej sprawie. Wczoraj okazało się, że tylko w samym Amsterdamie liczba zakażonych nową mutacją COVID-19 wzrosła w ciągu kilku dni z 2,5% do 25% wszystkich zakażonych koronawirusem. Czesi wspominają dziś Wacława Havla, dramatopisarz, działacz antykomunistyczny, a później ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech, zmarł 10 lat temu w wieku 75 lat po długiej chorobie nowotworowej. Jednym z miejsc, w których czci się dziś pamięć o Wacławie Havlu, jest plac koło Teatru Narodowego w Pradze, nazwany jego imieniem. To tu Prażanie zapalają od rana znicze. Takich ludzi jak pan prezydent jest bardzo mało, a może nawet w ogóle nie istnieją. Cieszyłbym się, gdyby wciąż był z nami. Na pewno miałby wiele do powiedzenia na temat sytuacji politycznej i społecznej. Cały czas o nim pamiętamy, nie tylko w rocznicę. W naszym kraju często mówimy, co by zrobił Havel, jak by zareagował, gdyby wciąż tu był. Mówili mi mieszkańcy Pragi, gromadzący się przed rzeźbą serca, symbolizującą wartości, którymi kierował się w swojej polityce Wacław Havel. W 10. rocznicę śmierci prezydenta w całym kraju odbywają się liczne wydarzenia przypominające o jego dokonaniach. To m.in. wystawy, koncerty i przemarsze. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. O 26% wzrosła w tym roku sprzedaż polskich mebli w Stanach Zjednoczonych, wynika z danych Polskiej Fundacji Narodowej. Tegoroczny wzrost to efekt m.in. wsparcia przez fundację udziału polskich firm w targach High Point w Karolinie Północnej. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki zwraca uwagę, że czas pandemii stwarza nowe możliwości także dla polskich producentów.

Zofia Kruszewska, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w sobotnie popołudnie, a dziś na początek maestro przeciągniętych riffów Keith Richards, który obchodzi 78. urodziny. Media wszelkiego rodzaju, a zwłaszcza te internetowe, przypominają z tej okazji, co ten człowiek przeżył, ile wypił oraz wciągnął i dlaczego właściwie jeszcze żyje, a my przypominamy to, do czego naprawdę warto wracać, czyli jego muzykę. Trójka. Program trzeci. Someone stole some money. Who it is, it ain't quite clear. Stolen from my honey. She holds my stash right here. The cops, you know, I can't involve them. They'd only interfere. So I hit the usual suspects, but I drew a blank. grand near. I'm robbed and blind. Found a letter to her. It was from her, a friend of mine. It was a plan to screw me. That's what they had in mind. The cops are kind of involved in. Don't want them coming near. 'Cause this thing is getting personal, and the picture is now quite clear. I'm robbed blind. Robbed blind. Bled dry. Matters, and he ain't hard to find. 'Cause it ain't the money, honey, but the heart you stole was mine. They're the cops, I can't involve them. God knows what they could find. I've learned a lesson from that girl whose fate is yet to be defined. Been robbed blind, robbed blind, robbed blind. Thank you, sweetheart. Bled dry. That was a damn good try. Keith Richards, dzisiejszy jubilat, wciąż czynny artysta i po prostu żywa legenda rocka. W jego przypadku nie ma żadnej przesady w takim sformułowaniu. No jak Państwo wiedzą, w dzisiejszych czasach o przesadę bardzo łatwo. To skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, Johnny Marr swój nowy album Fever Dreams ujawnia w częściach, a dokładnie w czterech częściach. Pierwsza ćwiartka w postaci czterech nagrań ukazała się w połowie października, a druga, czyli kolejne cztery utwory, została ujawniona wczoraj. Is that me? What's Skoro ćwiartka zawiera cztery nagrania, to łatwo wyliczyć, że cały album Fever Dreams będzie zawierał 16 utworów. Johnny Marr zapowiada finał tego stopniowego ujawniania na 25 lutego przyszłego roku. Na razie znamy połowę dzieła i z tej połowy jeszcze jedno nowe nagranie. To Johnny Marr z płyty Fever Dreams, którą to płytę w całości poznamy za dwa miesiące. Program trzeci, 18.30, sobota, Dym na wodzie. Następna płyta pochodzi wprawdzie ze Stanów Zjednoczonych, ale firmuje ją europejski gitarzysta Javier Vargas. Baby, every time I have to go, suspicious signs are doubting me, and now they want to know where I'm going with my guitar and another change of clothes. Why do I go out every night and don't come home till dawn? I'll be a sport and come home early for a change. But there's another car that's parked out front I never seen, and you know that's kind of strange. Now, woman, who's that man you got inside? I think it's time for you to explain. Oh, I got the blues, blues business every night and every day. Javier Vargas, świetny hiszpański gitarzysta, także wokalista i kompozytor, swoją najnowszą płytę nagrał w Stanach Zjednoczonych, co dokumentuje tytuł Back in Memphis. Gościnnie wystąpiło na niej kilku świetnych amerykańskich muzyków, takich jak Johnny Lang czy Joe Walsh. No, dziś więcej się nie zmieści, ale mam nadzieję do tej płyty wrócić. A tak przy okazji, za tydzień będzie okazja, aby spotkali się państwo z dłuższym Dymem na wodzie. To będzie świąteczna sobota. Dym rozpocznie się już kilka minut po 17:00 i tam będzie okazja, aby wrócić do niektórych nagrań. Gdyby chcieli, mieli państwo ochotę coś zasugerować autorowi przy mikrofonie, to proszę skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. Trzeci i ostatni singiel z ubiegłorocznego albumu zespołu Hedone nosi tytuł Wstyd. Piosenka nie została, jak to się zwykle czyni, po prostu wyjęta z płyty i ewentualnie skrócona. Lider Hedone, Maciej Werk, stwierdził, że na albumie było za wolno i nagrał Wstyd ponownie, już we właściwym tempie. Wstyd!

śmieć. Każdy przecież ma Aha, no byli Państwo pierwszą na świecie radiową słuchalnością tej piosenki. Pod pseudonimem Robbie Run występuje na polskiej scenie muzycznej Joanna Dzido, wokalistka śpiewająca własne piosenki. A w tych piosenkach miesza gatunki, bawi się słowem, ale generalnie to jest miejska muzyka, czyli piosenki z miasta i o mieście. Najnowsza piosenka Robbie Run nosi tytuł Kiedyś i w wersji z obrazkami będzie widoczna w sieci za 4 dni. No a Państwo już wiedzą, jak to będzie brzmiało. Program trzeci, Dym na wodzie. To może jeszcze jedna piosenka, która powstała w mieście i odnosi się do zmęczenia miejskim gwarem. Oto młody zespół z Łodzi, Hejma, w utworze Gdziekolwiek. Gdzieś daleko, gdzie wolniej płynie czas, gdzie piękniej pachnie świat, gdzieś się morzu przygrywa ten piękny ptaków wrzask. Zabierz mnie gdziekolwiek od szumu ulic złych, gdzie piękniejszy jest. Zabierz mnie gdzieś daleko, gdzie dwóch potoków szum, gdzie dużo wzgórz i gór, tam gdzie szczyty zdobywasz wśród drzew i dzikich kum. Zabierz mnie gdzieś daleko, gdzie będzie lepiej mi, gdzie dusza zacznie żyć. Zabierz mnie gdziekolwiek od szumu ulic złych, gdzie piękniejszy jest świt nad ranem. Zabierz mnie gdziekolwiek od szumu ulic złych, gdzie piękniejszy. To Hejma, młody zespół z Łodzi, który zbiera piosenki na swoją pierwszą płytę i na razie poznaliśmy utwór Gdziekolwiek. A na zakończenie dzisiejszego spotkania będzie perła, na koniec zachowana. To fragment najnowszej płyty firmowanej przez wspaniałych artystów Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. No i ci, którzy znają ich twórczość, domyślają się, że chodzi o muzykę filmową. Tak, to jest muzyka do przyrodniczego filmu La Panthère de la Neige, Śnieżna Pantera, produkcja francuska, jak wnoszę z tytułu. Muzyka wspaniała, muzyka piękna. Posłuchamy tej płyty, końcowego fragmentu. Film jeszcze nie miał premiery, o ile mi wiadomo, ale wiem, że to film o zwierzętach z tą śnieżną panterą w roli głównej. Zofia Kruszewska, Aleksandra Kaczkowska, Leszek Adamczyk, Dym na wodzie, dziękujemy. I mówiłem, że perła będzie na koniec? No właśnie, Śnieżna Pantera. La Panthère de la Neige. Bardzo proszę.